الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مهيب. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب والصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. إن كنت قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. خير الشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. دا دولسم سپارة دا سورة هود دي آيات نمبر 84 سلور اتیایم نمبر آیات دے ادے زینا شپغم نمبر واقعہ شروع شوا دا مرتب دا فداوی اولا باندی ادے تعلق دا ولنئی داوی سره دے اولنئی داو دا وچی اللہ تعبدو الا اللہ عبادت بنکو مگر دیو اللہ. دلتا د شعیب علیه السلام واقعا ذکر کیږي. مدین والت شعیب علیه السلام تلو دا مدین اصل کی د ابراهیم علیه السلام زوی وو. بیا تیروس تا غټه قبیله جوړه شوی دا غټ قوم تی جوړ شوی دی. دا د تبوک سره نږدې یو ځای دی، مدائن شعیب ورته وایي. هغه ځای کې دا ځای واقع دی، او دا هغه ځای دی چې یوسف علیه السلام خپل ورونو خرڅ کړی و. دا هغه ځای دی چې موسی علیه السلام په دغه ځای کې ډېر وخت جنګونه کړي دي. بیا یې د دغه ځای نه واده هم کړی دی، شعیب علیه السلام لونه. دا د مصر د بارډر سره غالباً لګېدلی دی. په دغه ځای کې غټه منډۍ وه، دا خلکو به سامانونه خرڅول، ناپتول کې به کمی ډېر زیات کاوه. شعیب علیه السلام دیو ته پیغمبر الله لېږلی او دا خطیب الانبیاء و. شعیب علیه السلام دا تقریبا شپاړس فیړۍ مخکې دا نبی علیه السلام نه تیر شوی دی. دا د سعودي عرب په ځمکه کې اوس حسابېږي، د مدائن شعیب. شعیب علیه السلام د پلار نوم میکیل و، د هغه د شعیب علیه السلام د نیکه نوم یشجر و، او د ډر نیکه نوم یې مدین و. د مدین بیا د ابراهیم علیه السلام زوی و. شعیب بن میکیل بن یشجر بن مدین بن شعیب بن ابراهیم علیه السلام، دا د هغه شجر نسب و. هغه د خلکو د دا وینا کوله چې د الله بندګانو، د الله نه ویریږئ، د یو الله عبادت کوئ، تجارت حرام او غش دوکه مه کوئ، دا حرام دی، الله ویلی دی حرام دی، مه کوئ دا، او د یو الله عبادت کوئ. موسی علیه السلام ورسره وروسته بیا دغه ځای نه واده کړی دی، واقعه به وروسته بیا راځي. او انشاءالله موسی علیه السلام به د دغې قوم سره ډېر جنګونه کړي دي پس د فرعون د جنګ نه. تقریبا څلویښت کاله جنګېدلی دی دغه علاقو کې. ذکر کوي ویلا مدین اخاهم شعیبا، موږ لېږلی و مدین ته ورور د دې شعیب علیه السلام. قال یا قوم اعبدوا الله، وویلوی زما قوما عبادت دیو الله وکی، ما لکم من اله غیرو، نشتر استاسو دفار بل اله سوا دلانا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تاسی کمی مکوی فنا فوتول کی مکیال نابتوی. لگا لگا دا دیوال نابکتا خطل لیکی گی نا، کپڑا دا کپڑا خسوک تلی نا آقا پا گزانا ایسا بای دیتا نافوی تول پتلکی موزونات تللے کی گیم. اینی اراکم بی خیر زینم، مالی دلی دی تاسو پا مالداری کی، زینم تاسو پا مالداری کی، پا مالدارتیا کی. اینی اخاف عذاب یوم عظیم، زیری غم پتا سو باندی عذاب یوم محیط، زیری غم پتا سو باندی عذاب د غور دی هاتی کون کنم. نابتول کی کمی مکوی کنا د لا عذاب بدر باندی راشی، بلکی یوازی دغا نابتول نده چی پتل باندی کم تل لیکی. هر کار چې کې چا سره ډیوټي کې حلال ډیوټي کوه، داغه موافق کار کوه، دغه شانتی خبره کې بیان کې خبرې ته سوچ کوه، خپل ځان موایا قرآن او سنت سره خبره تله، هغه خبره کوه چرته پدی کې هغه کمی زیاتې ونه کې. شعیب علیه السلام ورته وی انی اخاف علیکم، وای زیری غم پتا سو باندی عذاب یوم محیط، دا عذاب دا غورزی گیرون کینا، عذاب دا غورزی گیرون کینا، عذاب بدر باندی راشی، ورې بیا ز تاسو نشم خلاص اولې وستر ته وینا کوما ځان بچ کئ ز تاسو مالدارتیا کی نه ما ادا سي معلومي چې تاسو موزونات نابطول کې ډیر کمې کوي نو م کوي دا شی د الله حقوق هغه مزای کوي د خلکو حقوق مزای کوي نابطول کې کمې م کوي ويا قوم اوفوا المكيال والميزان واذا ما قوم فركوا بيمان لراوتوا لرا بالقسط فانصاف سرا ولا تبخسوا الناس اشياءهم ما كموا خلقرا خلق لرا حقوق ددي سامانون الذي ولا تعصوا في الارض مفسدين او تاسو مگر زي پزمک کی فسادیان بقیت اللہ خیر لکم اتعد اللہ داستاسو دا پار دیر وردے یادا مطلب چی جائز گٹا اغستاسو دا پار دیر وردہ جائز گٹا کوا دا سڑی سٹ مماتوا سمو راسیب دی آغا کوا بقیت اللہ خیر لکم اتعد اللہ دا وردے استاسو دا پارا تالله تابیداری غوره ده با دنیا بسوه که دنیا روانه ده دنیا پانی ده پا غیباندی پل زن مدو که کوا لبرمائی بلده که ما عندکم یلفدو و ما عند الله باق استاثره چه سدی اغا ختمی دون که دی اغا ختمی دون که پا غیب پناه زوال راتلو والا ده تالله سره دی سجمع کری دی اغا لده قرض ور کری دی اغا باقی پاتی کی دون کی دی اغی دا پار اصل کار وکا ان کنتم مومنین دا بستاسو دا پار دیر غری دا بستاسو دا پار دیر غری وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتاسو باندی نگران زنی ما فتا سبان لیگ نگران نبی ورطوئی ززی موار نیما زماکار بیان دی باقی دا اللہ کار دی اغا فتا سبان لیگ نگاہ باندی گورا زان سرمی سوچ کاؤ دمان پیسی اولی دی گنا چارا در ریال حلکا شیطان وسوسی را چای دا اولی پیسو کی کمیر آغی قرصدار شوی بیمویل عرص دا اللہ پلاس کی دی دا اللہ پی سلو دا پی بلکل رضایم آغا صلح کار پا کار دے چا آغا دا خیرت والا کار دے بقیت اللہ خیر لکم آمال نکے نزاتی کا دا مال دولت خو پاتی کی دن کے دے ما عندکم ینفدو و ما عند اللہ باق اللہ با دین غور را کی اللہ با خزانو کی حکمی نشتے نو مونگا دا اللہ پا قضا بانی بلکل رضایو اللہ سا پیسا لدا اللہ مونگا پار وقت کی رضایو دلتوئی بقیت اللہ خیر لکم اتعد اللہ دا دیر غرد استاد فرین کنتم مومنین کچر تاسو مومنانی وما انا علیکم بحفیظ ازنیم پتاسو بان لنگران قالوا ذا قوم ورتوي يا شعيب اي شعيب دوم ربي ادبو نا نبي وي نا پیغمبر وي نا رسول الله وي ويا شعيب اصلاتك اي دين استا علماء کرام ډیر معنی کوي اصلاتك اي منستا اصلاتك ایا قرات استا او غدو غد تلاوت نستا یا شعیب علیہ السلام باندې روغ دو د منځونه کول اصلاتك ای دینو کا امام رازی مان کوي دین استا تامرو کا داتا ته حکم کوي ان ترو کا چې مونږه فریدو په دې خبره چې مونږه فریدو ما یعبدو اباونا هغه چې عبادت کو مونږه د خپل مشرانو او ان نفعلا یا چونکو لم مقدر دے او الا نفعلا چونکو فی اموالنا فمالو نقبلو کی مانا شا چی دمونگا خوخی ویتا دستادا منز داوی چی لکا تا دی خلقو تاوی چی دا عبادت بریدی دا مشارانو استادا دین تا دا داخو نقی او بلا دا خبر کی او ان نفعلا فی اموالنا مانا شا چی منگا ونکو پا خپل مالونو کی آغا چی زمگا خواقی عجیبا خبر دوی مال زمونگ دے اختیار با استا چلی گی مال زمان خواق استا واسماو تا تا هم وی علکا مولا و استا ما کی سکار دے نما خپل طبیعت دے تم خپا کی گا تا تا بوی علکا میر استا سکار دے زخ پل منزون کوا ماما دے خپل منزون ویز باتی خپل کار کوا دا یوادی ماو تا تا نوی دا شعب علیہ السلام تم ویلیو خپا کی گا ماو خطیب الانبیاء تم ویلیو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا دا چی منگا ونکو فمالو نخفلو کیا چی منگا غوارو اِلَّكَ لَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ او بشکتا صبرناکی او اخیاری دا مقام دا استعزاد امام بخاری و امام نصفی رحم اللہ وی وی دا استهزاء وکړه دا مدهنه دا تمام مبصرین هم دغه ذکر کوي وی معنا دا دا چې د شعیب علیه السلام ته وی الکه وی ته خو ډیر صبرناک نی الکه وی ته خو ډیر هوښیار نی لکه چاته څه خو نخې نو ورته وی الکه وی ته خو ما ته ډیر هوښیار نه ښکارې وی ته دا څه وی وی بدطور استهزاء دا خبره کوله یعنی نهایتي نه هوښیار یې ته اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ بِشَكَ تَيِّ سَبَرْنَاكَوْ اُخْيَارُ قَالَ يَا قَوْمِ وِرِي قَوْمَ زَمَا أَرَأَيْتُمْ خَبَرْ دَرْقَمْ تَاسُتَا اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي کَچَرِ يَمْزَوْا پَدَلِيلِ لَتَرَفَ دَرَبَ اَخْفَلْنَا وَرَزَقَنِي مِنْهُ اور اکڑے شوی دے ماتا دا طرف دا لانا رزقا حسنا رزق بہتر یا نبوت پیغمبری رکڑے شوی دا وما اریدو اوزقو نوارم انو خالفکم چی رست گم تاسو لرا الى مان حاکم انو اغا سچ زمنکم تاسو دا غینام وما اریدو اوزقو ارادنکم انو خالفکم چی مخالفت وکم استاسو الى ما انهاکم انو دا غسنا چی منکم تاسو لرا اخشا یعنی مطلب دا دی چې زه تاسو منه کوم او په خپل هغه کار کوم اینو ریدو نه د اراده زما الا الاصلاح مگر د اصلاح زه تاسو د اصلاح کوشش کوم مستطعت چې څومره مې طاقتي و ما توفیقی او نشته د مدد زما الا بالله مگر د الله د طرف نه علیه توکلتو او په دغه الله باندې زما بروسه دم و الیه انیب او دغ اللہ تا زما گرزی دلی واپس کی دلی بیا و الی مدین اخاهم شعیبا سور شعرا 177 نمبر آیت بے پدیزی اگورا او منگلی گلی او مدین والا تا ورور دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلیو اے قوم زما عبادت دلہ وکی ما لکم من الہی الغیرو نشتر استاسو دا پارا الہ بل ولا تنقص المكيال والميزان كمه مکوی پپی مانو تول کی نیارا کوم بخیرن زینم تاسو لرا په مال دارتیا کی الی اخاف علیکم زیری گم پتا سو باندې عذاب یوم محیط عذاب د غور دی هاتی کون کنا و یا قومی ای زما قوما او فل مکیال والمیزان فرکوی پی مانو تول لرا بالقسط فانصاف ولا تبخسوا الناس اشياءهم كما مكوي خلق لرا پس زونو داغي کی پس امانونو داغي کی ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زي پس مکه کی پسادیان بقيه الله خير لكم تعد الله دير غره دي تاسو لا ان كنتم مؤمنين كتا سو مؤمنان يي وما انا عليكم بحفيظ ان بتا سو من نگران عبادت کون کے قالو يا شعيب ويل يا شعيب اصلاتك اي دين استا يا منستا تامرو کا داتا دادا حکم کئی ان تروكا چی مونگا فریدو ما يعبدو اباونا اغچی عبادت کا عبادت کړو زمونږ فلارانو او ان نفعل فی اموالنا یا دا چې ونه کومږه په مالونو خپل کې ایمان شاو اج زمونږ خوخی الا کلا انت الحلیم الرشید ابشکتا صبر نا کی او خیاری. قال یا قوم یا رایتم ال زما قوم خبر را کی ما ته خبر در کوم تاسو دا ان كنت على بينه من ربي كجر يمزو بدليل در خپلنا ورزقني منه رزقا حسنا اور اکل شوی دی ما ته د طرف د الله نا رزق خيستا وما اريد سن غلم خلفكم چی مخالفت وکم ستاسو اله ما نهاکم انو آسنا چیزا منکم تاسو لرداغینا این اریدو زما اراده ندا الا الاسلام اگر دا اسلام استطاعت سمرمیتی طاقتی وما توفیقی او نده توفیق زما نده مدد زما الا بالله مگر دا اللہ را دربنا علیه توکل دو بدغ اللہ زما بر وصدا و الیه اونی بودغ اللہ تزما گرزی دلی واپس کی دلی دعا وکي بجما سرا يا الله زم غناونه معاف کا يا الله دا قبر دا عذاب نه موساته يا الله دنیا او اخرت در رسوونه موساته يا الله دنیا او اخرت کې مونته خوشاله نه راکا يا الله دا امیر سي د کمزه مرګره ده د لون خوړ یو مرګره ده درې سرور میشتونه په شمیسی هسپتال کې پروت ده بیمار ده خپل لاسې کار نه کوي دعا ورلو وړي الله صحت کامل عاجل او نصیب کا الله د خپل عبادت د فاره روکا الله بچان به بی بی به کور کی الله الله دا غیغه دواګانی ورته قبول کا الله دا غیغه سره ته وګورا صحت کامل عاجل ور نصیب کا الله د خپل عبادت د فاره روکا دا نور مرګری په کوټو کې هغه دکانونه سوي دي عمران بای دلی فاروق دلی الله دا غیغه وزونه ولا ورکا الله ستا په خزانو کې کمی نشته الله دا غي په یوس کې ولا ډیر ډیر مالونه ورکا الله د چا چې څو قسم شری حاجتونه په خزانو نه ولا ورکا الله دا ناس مرګری دی د دې په پزنونو کې ډیر ډیر حاجتونه شری الله د خپل خزانو نه ولا ورکا الله به موږ ټول باندې خپل رحمتونه راووروا الله د قهرونو عذابونو نه موساته الله موږ ټول له حلال مال راکا الله د حرامو نه موساته الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سو بیماران شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله سمره مسلمانان رونا خويندې مندې پات شوې دي ټول ته مغفرت نصیب کا الله د قبر د عذاب نه وساتا صلی الله تعالی علیه خیر الکریم محمد و رسول الله.